ทูลพระบาทมีผู้แทนจากอิสราเอลมาขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะ ข้าสงสัยนักว่าทำไมกษัตริย์ดาวิดจึงส่งทูตมาถึงประเทศอัมมอนของเรา พระองค์จะให้ทำอย่างไรพระยาค่ะจะเชิญเขาเข้ามาหรือว่าจะบอกให้เขากลับไปพระยาค่ะ ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขามีเรื่องอะไรงั้นเจ้าไปตามที่ปรึกษาของเรามา พระเจ้าค่ะฝ่าบาท คณะทูตจากต่างแดนขุนนางรัฐมนตรีและที่ปรึกษาของประเทศอัมโมนได้โปรดฟังทางนี้พระราชาฮานูนแห่งอัมโมนเสด็จขอพระราชาทรงพระเจริญพระเจ้า ค่ะ ขอเชิญทุกท่านนั่งลงและโปรดอยู่ในความสงบเริ่มการประชุมได้ขอเชิญผู้แทนจากประเทศอิสราเอลกราบทูลรายงาน ข้าแต่พระราชาฮานูนและสมาชิกแห่งที่ประชุมอันมีเกียรตินี้ทุกท่านข้าพเจ้าทั้งหลายมานี้มิได้มาเพื่อการธุรกิจใดๆข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับราชองค์การจากกษัตริย์ดาวิดเพื่อแสดงความรู้สึกเสียใจส่วนพระองค์ต่อการเสด็จสวรรคตของพระราชานาฮัสพระราชบิดาของกษัตริย์ฮานูนกษัตริย์ดาวิดทรงตรัสว่าในช่วงเวลาที่พระองค์ลี้ภัยจากกษัตริย์ซาอูลนั้นพระราชานาฮัสได้แสดงน้ำใจต่อกษัตริย์ดาวิดอย่างมากด้วยเหตุนี้กษัตริย์ดาวิดจึงปรารถนาจะแสดงความรู้สึกเสียพระทัยต่อการสิ้นพระชนของพระองค์และขอส่งความปรารถนาดีมายังพระราชาทั้งหมดนี้คือพระราชสารแห่งความปรารถนาดีพะยะค่ะ ที่ปรึกษาและเหล่าข้าราชการของข้าท่านได้ยินทูตของกษัตริย์ดาวิดแล้วท่านคิดว่าข้าควรตอบกษัตริย์ดาวิดยังไงดี พระบาทจะได้ทรงเชื่อคนเหล่านั้นง่ายๆพะยะค่ะอย่าให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนพระทัยของฝ่าบาทได้จงคิดให้รอบคอบอย่าได้ดูอะไรผิวเผินต้องมองให้ลึกฝ่าบาทข้าพระองค์คิดว่ากษัตริย์ดาวิดปรารถนาจะถวายเกียรติแก่พระบิดาเพื่อเล้าโลมจิตใจพระองค์คิดไหมว่าที่กษัตริย์ดาวิดส่งคนพวกนี้มาอ้างว่าเป็นราชทูตเพื่อการอันชั่วร้ายเป็นคนสอดแนมดูประเทศของเราเพื่อจะยึดและทำลายประเทศของเราสักวันหนึ่งก็เป็นได้นะเบียค่ะพระองค์ลืมไปแล้วหรือเบียค่ะว่ากษัตริย์ดาวิดน่ะคือนักรบที่ยิ่งใหญ่นะ นี่เป็นสิ่งที่ข้านึกไม่ถึงแล้วท่านคิดว่าข้าควรจัดการกับคนเหล่านี้ยังไงดีจะส่งพวกเขากลับบ้านเมืองเลยดีไหม มันยังไม่สะสมนะพะยะค่ะต้องทำให้พวกมันอับอายขายสินะแล้วค่อยปล่อยให้พวกมันกลับบ้านเมืองไป งั้นช่วยบอกข้าหน่อยสิว่าใจข้าทำยังไงฮะ ขอให้ข้าพระองค์คิดก่อนพะยะค่ะ ข้าพระองค์คิดออกแล้วละพะยะค่ะพระราชาทราบดีว่าชายชาวอิสราเอลนั้นน่ะไว้หนวดเคราให้เราโกนหนวดพวกมันออกซะโกนหนวดออกครึ่งหนึ่งเป็นไงลองนึกดูว่ามันจะตลกขนาดไหนมีหนวดเข้าข้างนึงอีกข้างนึงถูกโกนจนเกลี้ยง ขำ พ่อพระองค์คิดว่าเราน่าจะทำให้พวกมันอับอายจนแทบแตกแผ่นดินนี้ตัดเสื้อผ้าที่พวกมันใส่ครึ่งนึงตั้งแต่สะโพกลงมาแล้วค่อยส่งพวกมันกลับไปบ้านดีไหมล่ะพะยะค่ะ เอาเลยเอาเลยเห็นด้วยเห็นด้วย ทุกคนเห็นด้วยให้ทำอย่างนี้ไหม เห็นด้วย ดีเลย ตกลงให้โกนหนวดเคราของพวกทูตอิสราเอลให้เหลือครึ่งนึงและตัดเสื้อผ้าตั้งแต่ท่อนล่างลงมาแล้วส่งพวกเขากลับไปเยรูซาเล็ม ทูลพระบาทคณะทูตที่พระองค์ส่งไปเพื่อเล้าลมพระทัยของพระราชาฮานูนั้นได้ถูกเหยียดหยามโดยพวกอัมโมนอย่างน่าละอายที่สุดเลยพระยะค่ะ เหยียดหยามเหรอเขาทำอย่างไร เขาโกนหนวดเคราของคณะทูตออกครึ่งหนึ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเสื้อผ้าท่อนล่างของพวกเขาก็ถูกตัดออกแล้วถูกส่งกลับอิสราเอลด้วยความอับอายขายหน้าพระยะค่ะ พวกเขามาถึงเยรูซาเล็มแล้วเหรอ พวกเขายังอยู่ที่เยรีโคพระยะค่ะตอนนี้พวกเขาข้ามแม่น้ำจอแดนมาแล้วพะยะค่ะ บอกพวกเขาว่าให้อยู่ที่เมืองเยริโคจนกว่าหนวดเคราจะขึ้นเหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยกลับมาเสื้อผ้าใหม่คงหาได้ไม่ยาก แต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยให้หนวดคราวมันขึ้นดีละความสัมพันธ์ของข้ากับฮานุนและประเทศอัมมอนเป็นอันว่าสิ้นสุดพวกเขาได้ทำให้ประเทศของเราต้องได้รับความอับอายขายขี้หน้าทุกคนได้ยินอย่างนี้ก็ต้องโกรธแค้นแน ่ข้าพระองค์คิดว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรบแล้วล่ะพะยะค่ะ เมื่อข่าวนี้กระจายไปทั่วประเทศประชาชนต่างโกรธแค้นเหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิดคาดไว้ทุกคนต่างโกรธแค้นพวกอัมโมนในไม่ช้าข่าวนี้ได้ไปถึงประเทศอัมโมนด้วย ข้าแต่พระราชาสิ่งที่เราทำต่อคณะทูตของอิสราเอลทำให้ชื่อเสียงของเราเฉาโฉไปทั่วแล้วพะยะค่ะเท่ากับว่าเราแย่รังตานซะแล้วตอนนี้ทั่วประเทศอิสราเอลผู้คนได้เตรียมอาวุธพร้อมสำหรับการรบแล้วเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรบพยาคฆ์ฟ้าผัด ท่านแม่ทัพกองทัพของเราเข้มแข็งพอที่จะต้านทานกองทัพอิสราเอลได้ไหม ไม่พยาคฆ์ฟ้าผัดมันมีใครต่อกรกับแม่ทัพโยอาบและทหารผู้เชี่ยวชาญศึกของเขาได้เลยพยาคฆ ์แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะฮะ มีวิธีเดียวที่เราพอจะทำได้ก็คือเราต้องไปจ้างทหารซีเรียมาร่วมรบกับเราข้าพระองค์มีความคิดเห็นว่าเราควรส่งเงิน 1,000 ตะลันไปให้เขาพยาค่ะ ได้ข้าจะสั่งการเดี๋ยวนี้แหละท่านแม่ทัพข้าเข้าใจว่าทหารและรถที่เราจ้างมาเดินทางมาถึงแล้วใช่ไหมได้ทหารมาเท่าไหร ่ข้าแต่พระราชาเราได้รถรบและทหารประจำรถมาทั้งหมด 32,000 คนพยาค่ะขณะนี้พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งกว้างเมเดบาข้าพระองค์ได้สั่งการไปว่าทหารของเราจะคอยป้องกันเมืองต่างๆของเราไว้การต่อสู้ครั้งนี้เราไม่มีทางแพ้อิสราเอลมีทหารไม่เท่าฝ่ายเราเราจะโจมตีจากสองด้านเพื่อหลอกให้โยอาบและทหารของมันมาติดกับดักของเราพยาค่ะ ฟังดูเข้าท่าดีจากนั้นอิสราเอลก็จะตกเป็นเมืองขึ้นของเราเราจะปกครองเหนือแผ่นดินอิสราเอล หลังจากผ่านแม่น้ำจอร์แดนไปแล้วโยอาบได้ทราบแผนการฝ่ายข้าศึกจึงยกทัพไปทำสงครามต่อมาเขาก็รู้ว่ามีสนามรบสองแห่งแรกเป็นของพวกซีเรียที่จะยกมาจากด้านหลังส่วนด้านหน้าจะเป็นกองทัพของพวกอัมโมนโยอาบจึงสั่งให้ย้ายฐานเป็นสองกองใหญ่ให้เลือกฐานที่เก่งที่สุดให้ไปต่อสู้กับกองทัพของซีเรียกับโยอาบส่วนฐานที่เหลือให้อาบิชัยน้องชายของเขานำทัพไปต่อสู ้อาบิชัยพี่และทหารที่อยู่กับพี่จะย้อนกลับไปสู้กับพวกซีเรียส่วนเจ้ากับทหารที่เหลือให้ไปสู้กับพวกอัมมอน ตกลงตามนี้ท่านพี ่ถ้ากองทัพของพวกซีเรียแข็งแกร่งกว่ากองทัพของพี่ให้เจ้ามาช่วยพี่ด้วยถ้ากองทัพของพวกอัมมอนมันแข็งแรงกว่าพี่จะไปช่วยเจ้าจงเข้มแข็งไว้ให้เราเอาชนะด้วยความกล้าหาญเพื่อประชาชนและแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์จะทรงทำในสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ เมื่อโยอาบนำทัพเข้าไปต่อสู้กับทหารซีเรียพวกซีเรียสู้ไม่ได้จึงล่าถอยหนีไปเมื่อพวกอัมโมนเห็นดังนั้นพวกเขาก็เกิดความหวาดกลัวระส่ำระสายและหนีจากการต่อสู้กับอบิชัยน้องชายของโยอาบเข้าไปอยู่ในกำแพงเมืองดังนั้นโยอาบและกองทัพของเขาจึงกลับไปยังเยรูซาเล็มแต่สันติสุขอยู่ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ฟ้าบาทข้าพระองค์ได้ยินข่าวว่าพวกทหารซีเรียที่เคยหนีไปครั้งก่อนกลับมาอีกแล้วพวกเขาได้ขอกำลังสนับสนุนจากกษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำใหญ่มาร่วมรบด้วยพี่ค่ะมีแม่ทัพชื่อโชฟักเดินทางมาร่วมกับกองทัพของพระราชาฮาดัดเอเซอร์ด้วยคราวนี้เราพินาศแน่พี่ค่ะ ข้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้เราได้รับชัยชนะอีกแน่ข้าจะร่วมไปกับเจ้าและอาบีชัยในการนำทัพคราวนี้ด้วย ขณะที่ยกกองทัพข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปสู่สงครามความไว้วางใจของดาวิดที่มีต่อพระเจ้าไม่เคยสั่นคลอนพระเจ้าทรงประทานบำเหน็จแห่งความเชื่อแก่พระองค์โดยใช้ชนะอันยิ่งใหญ่กองทัพอิสราเอลได้ทำลายฐานประจำรถรบ 7,000 คนและฐานราบอีก 40,000 คนรวมทั้งโชฟักแม่ทัพใหญ่ด้วย